השנה שהייתה. שלום, כאן יוני אושרת, אייס ונטורה, אתם מאזינים לטראנס און אייר עם גיא סלמה. הטרק שעשה לי את השנה הוא אקס נויז, Let Yourself Go, טייקון רימיקס. שנה טובה. לסיכום 2006, התחלנו.

טרנס און אייר, השנה שהייתה. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. אהלן, כאן סקאזי, ואתם מאזינים לטרנס און אייר, והטרק שעשה לי את השנה הוא היסטורי של סטאריקס. וואלה! טרנס און אייר, השנה שהייתה. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. שלום, כאן אופר דיקובסקי, אופוריה. אתם מאזינים לטרנס און אייר עם גיא סלמה, 99 אסקייפ. טרק שאהבתי מאוד ב-2006, My House של Growing Machines. שתהיה לכולנו שנה מעולה, צ'או. Oh, 2006, My House של Growing Machines, שתהיה לכולנו שנה מעולה, שאו. מאזינים לטרנסונר עם גיא סלמה. הטרק שעשה לי את 2006 הוא Brothers Love של שנטי ריקטם ופולי. שנה טובה לכולם. 99 Escape. Attention, you're listening to Live Mix. הטרק שעשה לי את 2006 הוא Brothers Love של שנטי ריקטם ופולי. שנה טובה לכולם. שהייתה. שלום, כאן תמיר מבויד. שלום, כאן אורן וויד, ואתם על טרנסונר 99 אסקייפ. השעתה לי את השנה הוא אסקייפ די יוקיי של אסקימו. אז שיהיה שנה טובה והפי ניו ייר. שלום, כאן תמיר מבויד. שלום, כאן אורן וויד, ואתם על טרנסונר 99 אסקייפ. שעשה לי את השנה הוא אסקייפ די יוקיי של אסקימו. אז שיהיה שנה טובה והפי ניו ייר. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך.